بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان يأتيهم عذاب أليم. بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ ان کو ڈرا اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آئے. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. اس نے فرمایا اے میری قوم میں تمہارے لیے صریح ڈر سنانے والا ہوں. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میرا حکم مانو. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. وہ تمہارے کچھ گناہ بخش دے گا اور ایک مقرر میعاد تک تمہیں مہلت دے گا. بے شک اللہ کا وعدہ جب آتا ہے ہٹایا نہیں جاتا. کسی طرح تم جانتے. قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا. عرض کی اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو رات دن بلایا. فلم یزدہم دعائی الا فرارا. تو میرے بلانے سے انہیں بھاگنا ہی بڑھا. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. اور میں نے جتنی بار انہیں بلایا کہ تو ان کو بخشے انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور اپنے کپڑے اوڑھ لیے اور ہٹ کی اور بڑا غرور کیا. ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا. پھر میں نے انہیں اعلانیہ بلایا. ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا. پھر میں نے ان سے با اعلان بھی کہا اور آہستہ خفیہ بھی کہا. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے. يرسل السماء عليكم مدرارا. تم پر شراتے کا مہ بھیجے گا. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، اور تمہارے لیے باغ بنائے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ ما لكم لا ترجون لله وقارا، تمہیں کیا ہوا اللہ سے عزت حاصل کرنے کی امید نہیں کرتے؟ وقد خلقكم أطوارا، حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح بنایا۔ ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، کیا تم نہیں دیکھتے اللہ نے کیوں کر سات آسمان بنائے ایک پر ایک؟ وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، اور ان میں چاند کو روشن کیا اور سورج کو چراغ۔ والله انبتكم من الارض نباتا، اور اللہ نے تمہیں سبزے کی طرح زمین سے اگایا۔ ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا، پھر تمہیں اسی میں لے جائے گا اور دوبارہ نکالے گا۔ والله جعل لكم الارض بساطا، اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔ لتسلكوا منها سبلا فجاجا، کہ اس کے وسیع راستوں میں چلو۔ قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ ماله وولده الا خسارا۔ نوح نے عرض کی، اے میرے رب، انہوں نے میری نافرمانی کی اور ایسے کے پیچھے ہو لیے جسے اس کے مال اور اولاد نے نقصان ہی بڑھایا۔ ومکروا مکرًا اور بہت بڑا داؤں کھیلے۔ وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، اور بولے ہرگز نہ چھوڑنا اپنے خداؤں کو، اور ہرگز نہ چھوڑنا ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو۔ وقد اضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين الا ضلالا، اور بے شک انہوں نے بہتوں کو بہکایا، اور تو ظالموں کو زیادہ نہ کرنا مگر گمراہی۔ مما خطیئاتهم اغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا، اپنی کیسی خطاؤں پر ڈبوئے گئے پھر آگ میں داخل کیے گئے تو انہوں نے اللہ کے مقابل اپنا کوئی مددگار نہ پایا۔ وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، اور نوح نے عرض کی، اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ۔ إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، بے شک اگر تو انہیں رہنے دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، اور ان کی اولاد ہوگی تو وہ بھی نہ ہوگی مگر بدکار بڑی ناشکر۔ رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا۔ اے میرے رب، مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور اسے جو ایمان کے ساتھ میرے گھر میں ہے، اور سب مسلمان مردوں اور سب مسلمان عورتوں کو، اور کافروں کو نہ بڑھا مگر تباہی